12:17, achegámonos a Tasabucedo. Ali está o compañero Fran Campos. Fran Campos, bons días de novo. Pois moi bons días a todos. E a verdade que aquí tamén luce o sol de unha forma estupenda e algo de nubes. A xente xa está máis que nerviosa. Contoche que acaba de entrar tres bestas, concretamente un macho, tres femias e dous potriños. E a xente, pois, non sei, a